أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Metin olarak Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabından alınıyor. 491. sayfanın 6. hadisi şerifidir. Demin metnini okuduğum hadis-i şerif. Şimdi izaha başlayalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri tayalisinin Cabir radıyallahu anh'ten rivayet eylediğine göre şöyle buyurmuş: La yenbeği lil alimi en yesküte ala ilmihi. Alime ilmi ile susmak gerekmez, yakışık almaz. Alim madem ki ilmi vardır, susmamalı, hakkı, hakikati, gerçeği, doğruyu söylemeli, bilmeyenlere öğretmeli, çalışmalı, çabalamalı. Ve la yenbeği lil cahili en yesküte ala cehlihi. Cahile de cahilliği ortada durup dururken susmak yakışmaz. O da çalışmalı, çabalamalı, sormalı, araştırmalı, öğrenmeli, cehaletten kurtulmaya çalışmalı. Yani ne alime susmak yakışır, ne cahile susmak yakışır. Alime susmak yakışmaz, ilmini söyleyecek. Cahile susmak yakışmaz, soracak, cahilliğini giderecek, bilgili olacak. Peygamber Efendimiz bunun arkasından ayeti kerimeden delil getiriyor. Diyor ki: Kâlellahu Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri şöyle buyurmuştur: Fes'elû ehle'z-zikri in kuntum lâ ta'lemûn. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun, öğrenin. Alimlere, kendilerinden kendilerine bilgi, ilim verilmiş, Allah'ın kitabı hakkında, dini hakkında malumat sahibi kılınmış olan kimselere sorun da gerçeği anlayın, öğrenin diye. Madem böyle emir var Kur'an-ı Kerim'de, o halde alim de susmasın, cahil de susmasın diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilim öğrenmekle ilgili o kadar çok hadis-i şerifler buyurmuştur ki, hiç tereddüde mahal kalmadan hepimizin sabah akşam bir şeyler okuyup öğrenmeye çalışmamız gerekir, onları tutmak durumundaysak. Fakat ben bu işi anlayamıyorum. İçinizden anlayan birisi varsa sonra vaazdan sonra gelsin bana izah ediversin. Dinimiz ilme ve alime ve öğrenmeye ve öğrenciye çok büyük mükafatlar verdiği halde biz niye cahil kalıyoruz? Ben anlayamıyorum. Teşvik bu kadar fazla, sevap bu kadar çok, Allah'ın emri bu kadar kesin, Peygamber Efendimizin teşvik ve tavsiyesi bu kadar efendim ortada, yine de biz cahil, yine de biz geri. Ne bakımdan geri? Dini bakımdan da geri, dünyevi bakımdan da geri. Neden? Çünkü dini bakımdan ileri olmadan dünyevi bakımdan ileri olunmuyor da ondan. Dini bakımdan insan ileri oldu mu, prensip sahibi oluyor, mesuliyet duygusu taşıyor, çevresine bakıyor, şartları kolluyor, düşmanı anlıyor, kendi halini görüyor, çalışıyor. Mesuliyet duygusu olmadı mı, pazar günü hangi plaja gideyim, hangi piknik yerinde vakit geçireyim, efendim kazancımı daha çok arttırmak için ne yapabilirim, efendim acaba bankaya mı koysam, hangisi daha çok faiz veriyor, efendim yoksa efendim bir kaptı kaçtı daha kestirme bir usul var mı? Şu kadar insanı dolandırsam, şu kadar para sahibi olsam, ondan sonra şöyle olur, böyle olur, Mercedes'lerde kurulurum, rahat ederim, gezerim. Milletin şeyi bu taraflarda. Allahu Teala Hazretleri bizim kulluğumuza, bizim çalışmamıza, bizim gayretimize muhtaç değil kardeşlerim. Bunu açıkça siz de biliyorsunuz. Ben de bir kere daha ifade edeyim. Boşuna naz yapmayalım. Allahu Teala Hazretleri bize muhtaç değil. Allahu Teala Hazretlerine biz muhtaçız. Vallahul ganiyyu ve entumul fukara. Allah ganidir, alemlerden müstağnidir. Hiçbir şeye, hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur. Fakir, muhtaç, mecbur olan biziz. Bu çalışmalar bizim için. Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki, işte din uğrunda çalışın, çabalayın, gayret sarf edin, uğraşın, didinin. Neden? Aslında faydası bizim için. Yani öğrenci çalışırsa, öğretmen onu tazyik ederse, ille çalıştırmak isterse, babası kaşlarını çatarsa, efendim büyükleri zorlarsa, çalış çabala, aman oku adam ol, ne olacak? Kime fayda? Okuyan kimseye faydası var. Dini bilgiler ve dini ameller de böyle. Bunları kim öğrenirse, kim yaparsa dünya ve ahiretin saadetini kendisi erecek. Allah onun için emrediyor. Ve Allahu Teala Hazretlerinin emirleri, yani dinimizde bize Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflerle, fıkh-ı İslami ile efendim öğretilen bilgilerin hepsi insanoğlunun ruhunu korumak için, vücudunu korumak için, cemiyetini korumak için, malını korumak için, efendim ahlakını korumak için, soyunu sopunu sülalesini korumak içindir. Neslini korumak içindir, kesilmesin diyedir. Hepsi dönüp dolaşır, insanoğlunun faydasına yönelik olduğu anlaşılır. Ama hocam faydasına diyorsun ama Allah bir de emrediyor ki Allah yolunda çarpışın, şehit olun. O şehit olmak bile gene insanlığın faydasınadır. Çünkü çarpışırsın. Sen ölürsün ama arkandakiler rahat eder. Sen ölürsün, arkandakiler rahat eder. İstiklal Harbi'nde, Çanakkale Harbi'nde bizim dedelerimiz şehit oldular. Biz şimdi şu memlekette oturuyoruz, kalkıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Belki onlara teşekkür etmek bile aklımızdan geçmiyor ama onlar zaten bizim teşekkürümüze muhtaç değil. Biz onların şefaatine muhtacız. Onlar Allah yolunda çarpıştılar, şehit oldular, vazifelerini yaptılar, imtihanı başardılar. Efendim cennet nimetleriyle nimetleniyorlar. Gökyüzünden sesleniyorlar ki korkmayın, siz de çarpışın, siz de çalışın, siz de sevap kazanın, siz de cennete gelin. Kulakları duyan duyuyor, duymayan duymuyor. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde bildirmiş. Asıl bizim oturup ağlamamız lazım. Onlar vazifelerini yaptılar, sevapları kazandılar. Muhterem kardeşlerim, bir kitapta okumuştum. Güney Amerika'da bir çeşit karıncalar varmış. İlmi adını yazıyor kitapta. Bu karıncalar büyük akarsular bile geçerlermiş. Şarıl şarıl akan dereleri, ırmakları bir taraftan öbür tarafa geçerlermiş ve çok tahripkarlarmış. Önüne gelen canlıları yerlermiş, ısırırlarmış. İri karıncalar yani. Bunlardan kurtulmak çok zor olurmuş. Yani dereleri de ırmakları geçerlermiş. Nasıl geçermiş? Bir tanesi derenin kenarına gelirmiş. Derenin kenarındaki sağlam bir otu ısırırmış. Arkasındaki onun üstünden yürürmüş. Onun beline sarılırmış. Onun arkasındaki onun üstünden yürürmüş. Onun beline sarılırmış sımsıkı. Ölürlermiş ama karşı tarafa köprü yaparlarmış. Ondan üstünden şeyler geçer. Öteki hem cinsleri geçer, yiyeceklerini yerlermiş. Yani kolektif şuura, içtimai şuura bakın ki topluluk için kendisini feda ediyor ama arkadaki nesli hani güya yiyecek içecek buluyor filan. Şimdi bizim dedelerimiz bizim için çarpıştılar. Eceli gelen öldü, şehit oldu efendim. Öbür tarafta eceli gelen gene ötekisi de öldü. Cepheye gitmeyen de öldü. Cepheden kaçan kaldı mı? O da öldü. Acaba harbe gidenler vaktinden önce mi öldü? Vallahi de billahi de vaktinde öldü. Vaktinden evvel ölmedi. Vaktinden sonra da ölmedi. Çünkü Allah kime ne kadar ömür vermişse Allah öldürmeyince ölmez insan. Bizim İstiklal Harbi madalyası kazanmış bir tanıdığımız vardı. Diyor ki çocuklar Allah insanı öldürmeyince insan ölmüyor. Ben Sina cephesinde çarpışırken, Filistin cephesinde çarpışırken ordular arasında muhabere subayıydım. Böyle bir taraftan bir tarafa giderken kurşunlar cıv cıv vızır vızır etrafından geçerdi. Bak işte hala karşınızdayım diye kendisi söylüyordu. İstiklal madalyası almış. Yani bir yüksek rütbelere çıkmış bir kimseydi. Allah rahmet eylesin. Onun için yani geçen gün baktım efendim bir kaza olmuş. İranlılardan bilmem kaç tanesi bizim memlekette bir trafik kazasında galiba ölmüşler. Yani o İran'da da olsa ölecek, İran'dan kaçsa da ölecek, cepheye gitse de ölecek, Türkiye'ye girse de ölecek, otobüse binse de ölecek, evinde dursa da ölecek, ölecek bir. O yazılmış, Azrail onun listesine almış ismini, vakti gelince o ölecek. Nereye kaçarsa kaçsın. Bir başka İranlı burada Antalya'da mı bizim denizlerden birinde boğuldu. Yani rahat etmek için şeyden kaçtı. Neden İran'ı misal veriyorum? Yani İran savaş yapıyor diye, İran'dan bazıları kaçıyor diye söylüyorum. Irak da öyle, başka yerde öyle. Ölümden kaçılmaz. Diyor ki, kafirler, müşrikler demişler ki müminlere, eğer bizim sözümüzü dinleselerdi, Peygamber Efendimizin peşinden gitmeselerdi, savaşa katılmasalardı, işte böyle ölmezlerdi. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, hadi öyleyse siz kendi üzerinizden ölümü kaldırın bakalım. Madem o kadar açık gözsünüz, o kadar beceriklisiniz, hadi bakalım kendiniz ölümden kurtulun. Nereye kaçacak? 40 tane kapının arkasına saklansa, kale içine kale yapsa, ecel geldi mi gider. Onun için onlar vazifelerini yaptılar, çalıştılar, kazandılar, ecirleri aldılar, sıra bize geldi. Eğer biz Allah yolunda yürürsek, Allah'ın dinine hizmet edersek, Allah-u Teala Hazretlerinin hazinesine bir şey ilave olmaz. Kazanan biz oluruz. Eğer biz Allah'a asi olursak, Allah'ın emrini tutmazsak, efendim kötü kul olursak, günah işlersek, Allah'ın hazinesinden bir şey eksilmez, cezayı biz çekeriz. Hazreti Ali yemin etmiş, demiş ki vallahi ben kimseye iyilik etmedim, kötülük etmedim. Hazreti Ali Efendimiz şakacı, nükteden bir insan olarak efendim latife etmiş. Demiş ki ömrümde hiç kimseye iyilik etmedim, kötülük etmedim. Bilmece gibi bir söz. Ne demek? Yani yaptığım iyiliğin sevabı, faydası bana. Yani ben bir kimseye, biliyoruz ki iyilik etti, Kur'an-ı Kerim'le sabit. Aç oldukları zaman kapılarına gelen dilenciye, efendim miskine, fakire yiyeceklerini verdiler. Kur'an-ı Kerim methetti kendilerini. Ama o diyor ki yani yaptığım iyilik bana. Başkasına iyilik yapmış değilim, kendime iyilik yaptım. Eğer kötülük yaparsam o da bana. Başkasına kötülük yapmış sayılmam, asıl kendime kötülük yapmış sayılırım. Dikkat ederseniz, dikkatinizi çekeyim, hatırlatayım ki günah işleyene dinimizde, günah işleyen kimseye ne derler? Nefsine zulmetti derler. Yani kendi kendisine zulmetmiş tabiriyle anılır. Yani günahkar insan, ey nefislerine zulmeden kullar. Yani ne demek? Ey günah işleyen kullar. Niye nefislerine zulmetmiş diyor Allah-u Teala Hazretleri? Günah işleyince cezayı hak ediyor. Cehennemde yanacak. Bu sefer kendi kendisine zulmetmiş oluyor. Kendisine etmiş oluyor, başkasına değil. O bakımdan muhterem kardeşlerim, bilelim ki Allah'ın bize ihtiyacı yok. Allah'ın bizim üzerimizde ne varsa hepsi Allah'ın. Hepsini Allah veriyor. Hayatı Allah mı veriyor? Allah veriyor. Vücudu Allah mı veriyor? Allah veriyor. Efendim bilmem sıhhati Allah mı veriyor? Allah veriyor. Aklı Allah mı veriyor? Allah veriyor. Rızkı Allah mı veriyor? Allah. Her şeyi Allah veriyor bize. Küçücüktük, hiçbir şeydik. Yoktuk, var eyledi, büyüttü. Efendim koca adam olduk, aklı başında insanlar olduk. Her şeyi ondan. Kimin malını kime satıyoruz? Böbürlenmeye bir hakkımız yok. Efendim övünmeye hakkımız yok. Sakınmaya da hakkımız yok. Malın sahibi geldi mi malını ister. Ver bakalım emaneti. Ben sana bunu sana vermiştim. Ver geriye derse emanetçi onu vermemek edemez ki. Onun için Allah-u Teala Hazretlerine aklımız varsa iyi kulluk ederiz. Aklımız yoksa kötü yollarda vakit geçiririz. Kendimize zulmetmiş oluruz. Mahvoluruz. Onun için dini öğrenelim. Çalışalım, fedakarlık yapalım. Bilenlerimiz bildiğini başkalarına anlatsın. Yaygın bir cahillik var memlekette. Çok yaygın, sari bir hastalık gibi. Kimsenin bir şeyden haberi yok. Dünya ilimlerini bilseler, ahiret ilimlerini bilmiyorlar. Şeytan gibi, şeytana çarığı ters giydirirler. Şimdi çarık da yok, pabuç da yok. Efendim, kundurayı ters giydirirler şeytana. Fakat ahiretten şu kadarcık bilgileri yok. Şunu yaparsam Allah sever mi, kızar mı? Efendim rızasına mı ererim yoksa gazabına mı uğrarım? Düşünmüyor, aklına gelmiyor veya bilmiyor. Onun için bu sırada bize susmak yakışmaz. Hocam ben alim değilim. Hadi sen konuş ama ben alim değilim. Sen de alimsin, ben de alimim. Çünkü imanlıyız. Çünkü Allah'ın varlığını, birliğini biliyoruz. Hepimizin diploma alma şartı yok. Hepimizin Allah'ın dinini etrafa yaymak için çalışmamız, konuşmamız, öğretmemiz gerekir. Küçük çocuğumuza da birkaç söz söyleyemeyiz. Şimdi dün bir sünnet dini vardı bizim mahallede, yani İstanbul dışında bir başka kasabada. Orada sünnet çocuğu şıkır şıkır ortada oynuyordu, göbek atıyordu. Etrafında kızlar erkekler el tutmuştu, oynuyorlardı göğüslerini hoplata hoplata. Halay çekiyorlardı, halka döndürüyorlardı. Delikanlılar, delikanlı kızlar yani. O bir sünnet düğünü, bir başka sünnet düğününe geldik. Sünnetlik çocuklar sarık sarmışlar. şu benim cübbem gibi cübbe giymişler, bol pantolon giymişler, pırıl pırıl ipek gibi, kelebek gibi, nur gibi, efendim tepeden tırnağa bembeyaz, kaymak gibi, süt gibi, efendim onlar da sünneti, onlar da işte yaptıkları şey sünnet, güya ötekisi de sünnet yapıyor. Birisi yanlış, yanlış yolda. Allah-u Teala Hazretleri bizi yolunda daim eylesin. Hakkı, gerçeği hak ve gerçek olarak görüp tespit edip ona uymayı nasip eylesin. Batılın batıl olduğunu görüp ondan uzak durmayı nasip eylesin. Çocuğumuza öğretebiliriz. Bak o çocuğunu, o baba maşallah şeyi yerine, başına takkesi yerine veyahut şu asker şapkası gibi böyle siperlikli şapka yerine efendim sarık sarmış. İlk defa gördüm ben de. O kadar sünnet düğününe giderim hiç görmemiştim. Arkaya doğru da sarkıtmış. Çocuğun yüzüne bir başka nur gelmiş. Güzel olmuş yani. Sırtında da bol şeyi var. Gidip de efendim şeyden almamış sünnet kıyafeti. Hazır almamış. Kendisi diktirmiş. Çok yakışmış. Pantolonu da güzel. Her şeyi güzel. Baktım. Resmini çekin şunun dedim. Yani herkes bir görsün dedim. Demek ki çocuğumuzu yetiştirebiliriz. O çocuk öyle yetişecek. Öteki çocuk efendim dansçı, göbek atıcı, efendim çalgıcı, türkücü, o tarzda yetişecek. Çocuğumuza da mı hakim olamayız? Küçük çocuk. Bizim sözümüze bakıyor. Biz onu nereye teşvik edersek, bebek bile sen namaz kılarken gelir senin yanında seccadeye yatmaya çalışır. O da namaz kılıyormuş gibi. Yani onu yapmaya çalışır. Neyi görürse, görürse onu yapar. Sen sigara içersen karşısında, o da bir paketten bir sigara aşırıp bir kenarda yakıp içmeye çalışır. Yani büyükten ne görürse küçük onu yapar. Onun için çocuklarımızı iyi yetiştirebiliriz. Hanımımıza sözümüz geçer. Çarşıya çık, çıkma, şunu giy, giyme, bunu al, alma, şuraya git, gitme diyebiliyoruz. Efendim hanıma eğitimde bulunabiliriz. Çevremizdeki yakın arkadaşlarımızla sabahtan akşama konuşuyoruz, sohbetimiz oluyor. Hakkı söyleriz, hayrı söyleriz. Günün belli saatlerinde bir şeyler okuruz, belli saatlerinde okuduğumuzu satarız. Hem öğrenmekten kazanırız, hem öğretmekten kazanırız. Onun için gününüzün belli saatlerinde bir şeyler okuyun, bir de öğrendiğinizi, bellediğinizi bir yerde anlatın. Alime susmak gerekmez. Bizim hepimiz konuşursak epeyce dini bir propaganda olur, İslam yayılır. Cahile de susmak yakışmaz. O da bilmediğini araştırsın, sorsun, öğrensin, cahillikten kurtulsun. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri cahilleri iki misli azaplandıracak. Bir de cehaletten dolayı azarlayacak. Efendim azaplandıracak. Onun için aman gözünüzü açın. La yenbeği lirraculi en ye'mure bil ma'rufi ve yenha anil münkeri hatta yekune fihi hisalun selasun. Refikum bima ye'muru ve refikum bima yenha. Ve alimun fima ye'muru, alimun fima yenha, adlun fima yenha. Deylemi Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu ikinci hadisi şerifinde, adama, kişiye emri maruf nehi münkeri şu üç noktada şu vasıflara sahip olmadıkça yapmak uygun düşmez. Emri maruf yapacak, nehi münker yapacak. Ne demek? Emri maruf yani iyilikleri, aklın ve şeriatın doğru düzgün iyi gördüğü şeyleri yaymaya, yaptırmaya çalışacak. Propagandasını yapacak, reklamını yapacak, sözünü söyleyecek, teşvik edecek. Nehi münker, aklın ve şeriatın uygun görmediği kötü şeyleri, çirkin şeyleri, yakışıksız şeyleri yaptırmamaya çalışacak. Engellemeye çalışacak, onun kötülüğünü söyleyecek. Bu müsruf, nehy-i münker yapmakla muvazzaftır. Allah'ın emrettiği bir vazifedir, boynumuzun borcudur. Ama bunu yapacak insanda üç tane sıfat toplanmış olmalı. Şu vasıfta olmalı o işi yapacak insan. Bir, refikun bima ye'muru ve refikun bima yenha. Emrettiği şeyde, nehyettiği şeyde, yapın dediği şeyde, yapma dediği şeyde rıfk sahibi olacak. Yani yumuşak yumuşak yapacak. Eline sopa alıp kafasını kırarak, gözünü çıkartarak, efendim pataklayarak, bacağını kırarak, efendim sağını solunu çürüterek, morartarak olmaz. Tatlı tatlı yumuşak yumuşak yapacak. Bir. İkincisi, alimun fima ye'muru, alimun fima yenha. Söylediği sözü, yapma dediği işi, konuyu bilen bir kimse olacak. Yapma dediği zaman bir şeye dayanmalı, yap dediği zaman bir esasa dayanmalı. Hangi esasa dayanmalı? Ya ayete dayanmalı, ya hadise dayanmalı, dinimizin bir emrine uygun düşmeli. Şimdi bizim mesela duyuyoruz, müsafaha yapıyor Müslümanlar, öbür taraftan kızıyor bazı ham insanlar, görmemişler. Niye müsafaha yapıyorsun? Yapma. E canım, müsafaha yapmak sevap kazanıyor, günahların dökülmesine sebep oluyor. Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde var, ondan yapıyorum. Efendim, sarık sarma başına. Peki niye sarmayayım? Sarık sarmak Efendimizin hadisi şeriflerinde tavsiye edilmiş. Sarık sardığı zaman sevabı çok. Meleklere benziyor insan. Meleklerin alameti ve kıyafeti olmuş oluyor. Onun için sarıyorum. Efendim, namazdan sonra mesela kalkıyor gidiyor. Acelen ne? Gidiyorum. Dua etsene. Niye dua edecekmişim? Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Diyor ki, yani insan bu ibadeti yaptıktan sonra arkasından da dua etmeli. Efendim, ücretini almadan giden işçi gibi olur. Yani onun bir sevabı var, ücreti var. Allah'tan iste, fırsat fırsattır. Efendim, sevapları kazan. Gitme kardeşim, otur dua da yap diyorsun, bir şeye dayanıyorsun. Yani yap dediğin şeyde, yapma dediğin şeyde dini bir esasa dayalı olacak, bilgin olacak. Yanlış olmayacak söylediğin şey. Efendim, işte kafanı açsan da olur. Açıver kafanı. Niye göre açayım? Salahiyetim, hakkım var mı? Yok ki, açamam. Hocam, müsaade edin, bizim küçük daha küçüktür, zavallıcık, sabah namazına kalkmasın. Sen söylemişsin sabah namazına kalkıyor, söyle de kalkmasın. Estağfurullah. Allah namaza kalkın diyor, emrediyor. Müezzin camiden hayy alessalah diye bağırıyor. Bizim çocuğun saati bozulmasın diye efendim kadın benden şey istiyor. Efendim, söyle de kalkmasın, uyusun. O arada uyku doğru değil. Uykunun zamanı var. Uykuyu sen akşam yatsıdan sonra uyut çocuğa, televizyon seyrettirme. Televizyonu seyrettiriyor, sabah namazına kalkmak istemiyor. Efendim, ezanları hoparlörle okumasınlar. Niye? Sabahleyin uykumuz kaçıyor. O uyku zamanı değil ki, kaçsın, nereye giderse gitsin. Efendim, bu kadar bağırmak olur mu? Niye olmasın? Ezan duyulacak, davettir. Duyan kimse de gelecek camiye. Yani muhterem kardeşlerim, emrettiğimiz şeyi bileceğiz, delilini, mesnedini. Yasakladığımız şeyi bileceğiz, delilini, mesnedini. Suudi Arabistan'a gittiğim zaman, tabi oranın mezhebi Hanbeli. Ayrıca oraya Şafii mezhebinden, Maliki mezhebinden, dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Bakıyorum, şimdi ben Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İmam öyle selam verirken ben de onunla selam veriyorum. Yanımdaki yakama yapışıyor. Niye imamla beraber selam verdin? İmama uymak lazımdı ondan. Hayır. İmam iki tarafa selam vereceksen ondan sonra bu tarafa selam vereceksin. Ben Hanefi mezhebindenim. Türk'üm. Türkiye'den geldim. Hanefi mezhebindenim. Benim imamlarım, müştehitlerim, fıkıh alimlerim, büyüklerim bu meseleyi böyle bize öğrettiler. İşte hadis-i şerif, işte şu. Dersen yakanı bırakıyor, cahil adam. Demezsen bu sefer seni sanıyor ki dini iyi bilmeyen bir kimse, yanlış iş yapıyor. Neden? Kendisinin bilgisi az. Kendisinin bilgisi az olduğundan, o konudaki hadisleri bilmediğinden bize haksız çıkış yapıyor. Rüknü Yemani'ye geliyoruz. Hacer-i Esved köşesi var. Efendim, Irak köşesi var. Rüknü Şami var. Şam tarafı köşesi var. Yemen tarafı köşesi var. Böyle Kabe-i Müşerrefe'yi tavaf ederken, dönerken Rüknü Yemani'ye geldiği zaman, yani biraz daha yürüdün mü Hacer-i Esved köşesine geleceğin yerde, bizim arkadaşlardan bir tanesi, efendim ben söylemiştim, hadis okumuştum kendisine, efendim gitmiş oraya öpmüş Rüknü Yemani'yi, öpmüş. Hemen Araplar başına gelmişler, oradaki vazifeliler, haza haram, la tefal filan, yapma, haram, yasak demiş. La, haram değil, hazi sünne. bu sünnettir de. Adam bilmiyor. Yani Kabe'nin orasında vazifelendirilmiş, oturtulmuş. Bana da mesela, ben orayı hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz öpmüş diye okudum. Ben de öptüm. Geldi yanıma, yanaştı, diyor ki efendim olmaz diyor bu öpmek. Dedim ki kardeşim bak, sizin kitaplarınızda, Neylül Evtar isimli sizin alimlerinizin yazmış olduğu kitapta bu böyle yazıyor. Yani sizin mezhebinizde de bu böyle ama sen bilmiyorsun. Bilmediğin şeye karışıyorsun. Başkasını yanlış yaptı sanıyorsun. Demek ki muhterem kardeşlerim, hele hele böyle çeşitli görüşlerdeki Müslümanların geldikleri hac gibi, ömre gibi yerlerde insanın artık müdahale edeceği konuyu bilmesi lazım. Bilmezse ne olur? Yürüyüş duruma düşer. Yanlış iş yapar. Efendim haksız yere çıkış yapmış olur. Emri maruf nehyi münker yapacak insanın konuyu bilmesi lazım. Yaptığı konuyu, konuştuğu konuyu bilmesi lazım. Ben orada çok şiddetli bir şekilde her dini işin mesnedini öğrenmemiz, öğretmemiz gerektiğini hissettim. Yani bana kalsa şimdi ilahiyat fakültelerinde, imam hatip okullarında çocuklara her şeyi mesnediyle öğreteceğim. Tecrübeme dayanarak. Diyeceğim ki öğle namazı kılıyorsun, ikindiyi kılıyorsun. Niye? Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de inne salate kânet alel müminine kitâben mevkutâ buyurdu ondan. Ramazan orucunu tutuyorsun. Niye? Ya eyyühellezine amenü kütübe aleyküm sıyâmu kemâ kütübe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Tamam. Efendim şunu yapıyorsun şu sebepten, bunu yapıyorsun bu sebepten, delilleriyle öğretmeliyiz ki çocuk mesnedini bilsin. Hem de sevabı çok olur. Taklit olmaz, tahkike ermiş olur. Emr-i maruf nehy-i münker konusunu bilecek. Emr-i maruf nehy-i münker yaptığı insana da şefkatli, merhametli olacak. Kızgın olmayacak. Sert olmayacak. Onu severek, okşayarak, gönlünü yaparak konuyu öğretmeye çalışacak. Çünkü sertlikten bir şey hasıl olmaz. Bir şey hasıl olur, düşmanlık hasıl olur. Kırgınlık hasıl olur, zıtlık hasıl olur. Yumuşak söyleyecek. Önce kendisini sevdirecek. Esselamu aleyküm diyecek. Aleyküm selam der tabi mecburen. Nasılsın kardeşim diyecek. Teşekkür ederim, sen nasılsın der. Allah ömürler versin efendim, maşallah işte çok beğendim filan diye onun o andaki güzel durumunu anlatırsınız. Mesela ne güzel, ne mutlu kardeşim, genç yaşında camiye gelmişsin, namazı cemaatle kıldın, Allah kabul etsin. Biz böyle yaşlandık, ilk başlarda yapamayanlar ne kadar büyük kayıplarda oluyorlar, sen işte genç yaşta başlamışsın filan. Şimdi bunların hepsi böyle güzel güzel güzel güzel, yumuşak yumuşak. Ama işte bak, namazda secde ederken ayaklarını havaya kaldırmayacaksın. Kaldırmak olmaz. Öyle olacak. Onu da öyle yapıver. Olur mu aslan kardeşim filan deyince o zaman olur. Ama ilk başta hey ne yapıyorsun ya, ayağını ne kaldırdın, gitti namazı, çık dışarı bilmem ne filan dersen o olmaz yani. Yumuşak olacak. Üçüncüsü neymiş? Adlün fîmâ yenha diyor. Belki arada bir cümle daha vardır. Adlün fîmâ ye'mürü ve adlün fîmâ yenha. Yani söylediği, nehyettiği şeyde adaletli olacak. Adalet duygusuyla hareket edecek. Haksızlık yapmayacak. Yerli yerinde yapacak. Yersiz yapmayacak. Bir insana şunu yapma diyorsun. Hakkın var mı? Yapması lazım. Veyahut bir şeyi yap diyorsun. Git kopar kopar elmayı. Elma senin mi? Değil. Sen başkasının elmasını kopar diye bu adama niye söylüyorsun? Adalete uymuyor ki. Yani söylediği şeyin adalete de uygun olması lazım. Emri maruf nehy-i münker hülasaten, özet olarak söylemek gerekirse, hepimizin boynunda bir vazife. Yalnız bunu yaparken ne 3 tane şeye sahip olmalıymışız? Niye sahip olmalıymışız? 3 tane sıfata sahip olmalıymışız. 1- Yumuşak huylu olacağız. Güneş yüzlü olacağız. Yumuşak yumuşak yapacağız. 1. İkincisi, konuştuğumuz konuyu bileceğiz. Bilmediğimiz konuda yanlış şey söyleriz. Yanlış şeyi yasaklarız. Üçüncüsü de adaletli olacağız. İnsaflı, adaletli olacağız. Haksızlık yapmayacağız. Doğruyu söyleyeceğiz. Allah hepimizi mücahit, gayretli, konuşkan, çalışkan Müslüman eylesin. Ama adaletli, yumuşak başlı, bilgili eylesin. La yenbeği li müslimin en yüzille nefsehu. Üçüncü hadisi şerif. Kıyla ve keyfe yüzillü nefsehu kâle yeteerradu minel belâi limâ la yutîk. Bu hadisi şerif sağlam kaynaklarda Tirmizi'de, İbn-i Mace'de var. Hüzeyfe ve Ebu Said ve İbn Ömer radıyallahu anhum'dan rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Müslümana kendi kendisini, kendi nefsini horlamak, horlatmak yakışık almaz. Hor ve zelil duruma aşağı düşürmek, ayaklar altına düşürmek, efendim çamurlara batırmak, kendisini hor etmek, zelil etmek Müslümana yakışmaz. Demişler ki, nasıl kendisini hor zelil edebilir Müslüman? Bundan kastın ne ya Resulallah gibi sormuşlar. Diyor ki, yeteerradu minel belâi limâ lâ yutîk, takat getiremeyeceği belalara kendisini atar. Takat getiremeyeceği belalara kendisini atar. O belalara attığı için sıkıntılara düşer, hor duruma düşer vesaire. Müslümanın izzeti var. Mesela diyelim ki sokakta gidiyorsun, Külhan Bey'in birisi geldi sana bir omuz attı geçerken, ondan sonra da bıyığını burdu, pis pis sırıttı, vay sen misin bana böyle yapan, ben senin canına okurum. Ne olacak? Gideceksin onun yanına, sen ona bir yumruk atacaksın, o sana bir yumruk atacak, sen onun bacağına dalacaksın, o sana, senin bacağına dalacak, toza toprağa bulanacaksınız. Senin sakalın var, ayıptır efendim, hacılığın var, hocalığın var, birisi görecek, diyecek ki ya bu cahil serseriye sen niye uydun diyecek mesela. Yakışmak, yakışık almaz. Adam Müslüman düşünecek, diyecek ki ben Müslümanım. Ben izzetli, şerefli, Allah'ın efendim dindar bir kuluyum. Bana bu yakışmaz. Omuz vurdu, vursun. Belasını Allah versin, yürüyüp gidecek. Uymayacak. Yani cahile uymayacak. Bizim Anadolu'da bir söz vardır. Köpekle dalaşmaktan çalıyı dolaşmak daha hayırlıdır. Çalının öbür tarafına dolaşırsın, köpekle dalaşmazsın. Yani değmez. Bizim de şahsen hayatımızda aleyhimize söz söyleyenler oluyor. Yani herkesin düşmanı oluyor. Ama insan kolay hazmedemiyor onu da. Sonradan sonraya yavaş yavaş Peygamber Efendimiz'e de muarız olanlar olmuş. Kur'an-ı Kerim'e de karşı çıkanlar olmuş. Hatta Ankara'daki bir hoca kardeşimizin dediği gibi, bu insanlar öyle edepsiz ki Allah'a bile dil uzatmışlar. Neler söylemişler yani. O bakımdan insana bunları düşününce biraz, yani peygamberler şeyler hep sıkıntılar çekmişler, biraz şey geliyor ama haksız şeyler söylüyor. Hadi ben de ona karşılık vereyim. Diyorlar ki hocam karşılık verme, bu edepsiz. Çirkefe, çamura, pis suya bir taş atarsın, çıf sıçrar, gelir üstüne yapışır, biraz elbisen kirlenir. Yani ne yapacaksın? En iyisi uyumayacaksın. Çalıyı dolanacaksın, köpekle dalaşmayacaksın. O bakımdan Müslüman kendisinin izzetini bilecek. İzzet kimindir, şeref kimindir, yücelik kimindir, haysiyet kimindir? Müslümanındır. Müslüman kendi mevkiine uygun asil davranacak. Gidip onunla kafirle cihat etmek var da, yani böyle edepsizle, şeyle, seviyesizle onun seviyesine inmek yok. Belalara kendisini atmak yok. Kendisine uygun olmayacak durumlara kendisini düşüremez. Kendisinin izzetini, şerefini düşünerek vakur olması lazım geliyor. Siz bu izzeti hissedin, ona göre şey yapın. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Allah şefaatine erdesin cümlemizi, bir hikayesi var. Şeyde Kudüs'ü Müslüman mücahitler kuşatmışlar, Kudüslüleri pes ettirmişler. Kudüs'ün ilgilileri diyorlar ki tamam teslim edeceğiz şehri ama sizin en büyüğünüz gelsin, ona teslim edeceğiz. Medine-i Münevvere'ye haber göndermiş komutan. Medine-i Münevvere'den Hazreti Ömer, yanında kölesi geliyor. Ne muhafız alayı, ne böyle tantanalı şeyler. Ya Allah demiş, bir tane deveyle Medine-i Münevvere'den çıkıyorlar yola, kölesiyle beraber. İki kişi, efendim deve iki tane değil, bir tane. Biraz Hazreti Ömer biniyor, köle yürüyor. Biraz köle biniyor, Hazreti Ömer yürüyor, nöbetleşe. Ben halifeyim, hep ben şey yapacağım, sen yürü demiyor. Ben efendiyim, sen kölesin demiyor. Etrafımızda büyük şeyli, böyle tantanalı bir muhafız alayı olması gerekli dememiş. Yani koca İslam devletinin şeyi, halifesi, öyle iki kişi Kudüs'e kadar gelmişler. Ne mesafe? Çok büyük mesafe. Yani buradan Adana gibi, buradan Antep gibi mesafeye efendim deveyle sen in ben bineyim, sen bin ben ineyim usulü yürüyerek gitmişler Hazreti Ömer. Efendim en sonda sıra köleye gelmiş, karşıda suyun öbür tarafında şehir ahalisi halife geliyor diye kim bilir ne düşünüyorlar. Efendim iki kişi düşe kalka geliyorlar karşıdan. Efendim bakmışlar birisi şeyi sürüklüyor, efendim dizgini almış deveyi sürüyor, ötekisi yukarıda. Yukarıda olan köle, sıra ona gelmiş. Efendim ben ineyim sen bin, yok demiş, sıra sende, adaletli ya. O yukarıda, o aşağıda suyun başına gelmişler. Hazreti Ömer sıvamış paçaları, sudan geçecek. Gelmiş şehrin ordunun komutanı, şehri kuşatan komutan, demiş ki ya Ömer, yani bu bizim izzetimize şeyimize biraz acayip oluyor, şu paçalarını indir efendim, izzeti şerefimize dokunacak filan gibi söz söyleyince onun göğsüne şöyle bir vurmuş Hazreti Ömer. Demiş ki bunu daha önce söyleseydin seni komutanlıktan azlederdim. Sen ayet-i kerimeyi bilmiyor musun? İzzet ve şeref Allah'ındır, Resulullah'ındır ve müminlerindir. İzzet Müslümanlarındır. Yani ufak tefek dünyevi gösterişlerle izzet olmaz. İnsanın Müslüman olmaktan doğan öyle bir izzeti vardır ki yalın ayak gelse, suyu paçalarını sıvayıp da geçse, deveyi efendim dizgininden tutup kölesini bindirip de yürüse, o alçalmaz, yükselir de. Adaletini gösteriyor, merhametini gösteriyor, efendim insana olan sevgisini, saygısını gösteriyor. Tarihe şeref lafasıdır o. İzzeti elbisenin sırmasında aramayalım. İzzetin insanın içindeki ahlakla, imanla olduğunu bilelim. Kendi izzetimize uygun tarzda asil davranmayı, vakur davranmayı efendim daima prensip edinelim. La yentekısu ehadüküm min salatihi şey'en illa etemmehallahu min sübhatihi. Ahmed İbni Hanbel radıyallahu rahmetullahi aleyhden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki sizden bir kimse farzından bir eksiklik olursa, kıldığı namazların farzlarından bir eksiklik olursa efendim, o zaman Allah o eksikliği nafile namazlarından tamamlar. Yarın ruzu mahşerde insanoğlu hesaba çekilecek. İlk hesabı namazından olacak. Namazını kıldın mı, kılmadın mı diye. Çok önemlidir bu namaz. Çünkü günün belirli saatlerinde bizi Rabbimizin huzuruna çıkartıp dünya işlerinden sıyırıp iyi Müslüman olmamızı sağlıyor namaz. Namaz günde 5 vakit yıkanma gibidir. Manevi bakımdan yıkanma gibidir. Gece bekçilerinin biliyorsunuz kardeşlerim elinde bir anahtar olur. Bir de fabrikanın muhtelif yerlerinde o anahtarın sokulup da kurulabileceği saatler olur. Bekçi belli saatlerde o saatin başına gidecek, cırırt cırırt çevirecek, öteki tarafa gidecek. Buradan anlaşılır ki bekçi vazifesini yaparken ihmalde bulunmamış, fabrikanın istenilen her köşesine dolaşmış. O kurmadan o anlaşılır. Aksi takdirde orayı kurmamışsa sen bekçiliğini iyi yapmamışsın, fabrikanın bu tarafına dolaşmamışsın derler. Onu gösterir o belli yerlerdeki saatler, kurmalar. Bizim bu namazlarımızla bizi belli zamanlarda vazifeyi yapmaya bağlayan ibadetlerdir. Çok kıymetlidir. Günün kritik zamanlarında Rabbimizin huzuruna çıkıp ona kul olduğumuzu arz ediyoruz, secde ediyoruz, söz veriyoruz, tesbih ediyoruz, hamd ediyoruz, ondan sonra işe başlıyoruz. Sabahleyin yataktan kalkınca bir sabah namazı kılıyoruz. Günün evvelinde Rabbimizin kulluğumuzu hatırlıyoruz. Güne öyle başlıyoruz, ne güzel. Öğlenin ortasında bir namaz kılıyoruz, hatırlıyoruz. İkindide tam böyle bir namaz kılıyoruz, hatırlıyoruz. Akşam eve gelince bir hatırlıyoruz. Yatarken bir hatırlıyoruz. Ne kadar da güzel olmuş vakitleri. Ne kadar kritik, önemli zamanlara denk gelmiş. Elhamdülillah bize böyle güzel ibadetleri nasip eden Allah'a hamdü senalar olsun. Namazın tadına doyum olmaz. Her bakımdan güzel, her hali hoştur. Eğer bir insan bu namazlarla bir eksikliği olursa, hatası vardır, kusuru vardır, eksiği vardır. Efendim, ne olacak hesabı görülürken ruzu mahşerde? Kıldığı öteki nafile namazlardan, sünnetlerden, o farz namaz tamamlanacak. Bak burada bir eksiklik, çürüklük olmuş ama şuradan hadi onu tamamlayacaklar melekler. Allah-u Teala Hazretlerinin emri böyle. Onun için biz farzlardan ayrı sünnetler kılıyoruz. Sünnetlerden ayrı sevaplı namazlar kılıyoruz. Bunların her birinin ayrıca faydası var. Sevabı var, güzelliği var, efendim kazancı var. Beş vaktimize beş vakit katıyoruz ki o sevaplara nail olalım. Bazıları diyorlar ki hocam farz namaz borcu olan bu sevaplı namazları efendim kılmamalı, hep farzını ödemeliymiş. Hayır, o bizim mezhebimiz değil. Bizim mezhebimizde efendim kendisi farzları ayrıca ödeyecek, bu sevaplı sünnetleri kılacak ki farzları zaten kaçırması bir kabahatti. O kabahatini örtmek için bu sefer başka sevaplı şeyleri kaçırıp ikinci bir kabahat yapmasın. Onu ayrı ödeyecek. Bunlardan şey yapmayacak. Efendim eksiltmeyecek. Namazlarımıza dikkat edelim. Çocuklarımıza namazı sevdirelim. Namazı angarya gibi kılmayalım. Bilelim ki Rabbimizin huzuruna çıkmaktır, miraçtır. Sevabı çoktur, şerefi çoktur, faydası çoktur. Vazifemizdir. Efendim Peygamber Efendimizin en sevdiği şeydir, ibadettir. Kurretu ayni fissalah buyurmuş ve en ileri Evliyaullah'ın en çok meşgul olduğu şeydir namaz. Evet. Çünkü şeyler var. O bakımdan namazı sevmeye kendinizi alıştırın. Namazı sevememişseniz eksiğiniz olduğunu bilin. La yensarif hatta yesma'a savten ev yecide rihan. Bu Buhari'de, Müslim'de, İbn-i Davud'da, diğer kaynaklarda, Ahmed İbn-i Hanbel'de olan bir hadis-i şeriftir. Efendim bir ravi şikayet etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Demiş ki adamın birisi demiş namaz esnasında öyle geliyor ki adama, öyle hissediyor ki hayalinden sanki namazda abdesti kaçtı. Galiba kaçırdım abdestimi gibi geliyor. Yani yellendim diyelim biz yani. Yellendim sanıyor. Arkasından yani büyük abdest yerinden sanki bir şey çıkmış gibi, hava çıkmış gibi sanıveriyor. Bir kıpırtı oluyor efendim oturma yerinde. Eyvah abdestim kaçtı filan sanıyor. Bundan şikayet etmiş gelmiş birisi Peygamber Efendimiz'e. Demiş ki adamın birisi, belki kendisi ama kibar soruyor Peygamber Efendimiz'e. Kibar insanlar hepsi yani. Edep öğreneceğimiz numune insanlar. Adamın birisi ya Resulallah diyor. Siz de böyle sorabilirsiniz. Yani dobra dobra ben böyleyim demek de olur ama bak bu güzel bir yol. Adamın birisi namaz esnasında hayaline geliyor ki abdesti kaçtı. Sanıyor ki galiba bozuldu. Galiba yellendi. Ne, kıpırtı oldu, bir şey oldu. Kaçtı gibi filan. Acaba ne yapması lazım? Peygamber Efendimiz ona buyurmuş ki la yensarif, namazı bırakıp gitmesin. Hatta yesme asaltan ev yecide rihan. Bir ses duymadıkça, yani yellenme sesli olur, sesi duyulursa tamam, sesi çıktı tamam, namaz bozuldu. Veya kokusu duyulursa, yani orada bir kıpırtı oldu, bir de çirkin koku yayıldı, tamam abdestin kaçtı desin. Ama koku da yok, ses de yok, bir kıpırladı galiba kaçtı gibi. Yo, işte o vesvese. O vesvesedir. O vesveseye itibar yok. Özel bir melek, şeytan varmış ki insanları abdestlerinde tereddüde sevk edermiş. Efendim diyor ki Peygamber Efendimiz o makadındaki kıllarla oynar melek diyor. Şey diyor, affedersiniz, şeytan kıllarla oynar. Orada bir kıpırtı olur. Galiba bir şey kaçtı filan sanıverir. Ekseriya gençlerde olur. Efendim gençlere musallat olur. Böyle namazı, abdesti bıraktırmak için öyle şey yapar. Mel'un şeytan, vazifeli bir şeytan varmış. Yani mesleği bu olan ayrı şeytan varmış. Onun için kesin olarak bozulduğu anlaşılmadıkça bozulmamıştır, namaza devam. Ama biraz kıpırdadı gibi oldu. Ya bozulduysa kapı kapalı. Peygamber Efendimiz o kapıyı kapatıyor. Ben değil. Peygamber Efendimiz diyor ki yok öyle şey. Namazdan ayrılma. Ne zaman? Ancak kokusunu duyduysan veya sesini duyduysan tamam abdestin kaçmış, yellenmişsin, o zaman namazdan çık. Ama öyle değilse ayrılamazsın. Ayrılmaman gerekir. Ona o vesveseye prim vermeyeceksin. Şeytanı sevindirmeyeceksin. Orada duracaksın. inadına gibi, yani şeytana inat diyelim, şeytana kapılmamak için duracaksın. Hayır, abdestim bozulmadı. Çünkü koku duymadım, çünkü ses duymadım. Abdestim devam ediyor diyeceksin. Vesvese, efendim işte alıverse daha iyi değil mi hocam? Yani böyle yapacağına gitsin hazır alıversin. Yo, vesvesenin kapısı bir açıldı mı kardeşlerim, insanı bezdirir, bıktırır, abdeste abdest alamaz duruma getirir, namaz kılamaz duruma getirir. Gider abdest alır, gelir namaza durur, gene kıpırdar. Tuh be, gene kaçtı galiba. Yallah. Ne oluyor? Bir defa gider, bir daha gider, bir daha gider, bir daha gider. Birisi öyle yapmış da Peygamber Efendimiz sormuş, ne oluyor? Sanıyorum ki ya Resulallah, namaza durunca abdestim kaçtı. Yok demiş. Ona da söylemiş. Öyle şey yok. Kesin olmadıkça, efendim kaçtığına dair kesin ses veya koku duyulmadıkça öyle şey yok. Ben de bir ara tutuldum. Lisedeyken, onun için böyle canlı canlı anlatıyorum. Lisedeyken öyle bir oldu. Abdestte titizlenmeye başladım. Küçük abdestim sanki daha bitmedi, sanki daha var, biraz daha yaşlık var filan gibi. Namazdan evvel abdest almaya kalkıyorum. Benden sonrakiler abdest alıyor, ben hala alamıyorum. Benden sonrakiler sünnet kılıyor, ben hala alamıyorum. Farza duruyorlar, ben hala alamıyorum. Farzı bitiriyorlar, ben hala alamıyorum. İllallah. Bir saat, iki saat geçiyor. Ha, bu bir hastalık. Bir hastalık başlangıcı. Sakın ha vesveseye prim vermeyin. Şeytana yüz vermeyin. O kapıyı açmayın. Kesin. Şimdi dinimizde bir kaide var. Fıkıhta bir kaide var. Abdestin alındığı kesin olarak biliniyor mu? Biliniyor. Abdesti aldım. Almıştım. Bozulduğu kesin mi? Tereddütlü mü? Tereddütlü. Tereddüt ile kesin olan şey kalkmaz. Binaenaleyh abdestim var. Ya öyle olduysa filan, öyle ihtimalle vesveseyle olmuyor. Dinimizde kesinlik vardır. Fıkhımız bu işi böyle şey yapmış. Tabi bunu biz söylesek belki itimat ederdi, belki itimat etmezdi dinleyenler, ama Peygamber Efendimiz söylüyor. Hayır, namazdan ayrılma, ancak kesin olarak koku duyunca veya ses duyunca, o zaman bozulduğu belli olmuştur diye, o zaman ayrılabileceğini söylüyor. Bu kaideyi unutmayın. Şeytana hiç yüz vermeyin. Kesin durun, sağlam durun böyle. Sizinle oynayamasın. Kedinin yumakla oynadığı gibi oynar sonra. Namaz kılamazsınız. Vakit geçer, namaz kılamazsınız. Nihayet sonuncu hadis-i şerifi okuyalım. La yunka'u bevlün fi tastın fil beyti fe innel melaikete la tedhulu beyten fihi bevlün munka'un ve la yebulenne fi mutesel. Bu hadis-i şerif de şeyle ilgili, efendim idrar yapmakla ilgili. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, bir evde bir tas içine, efendim kap içine, efendim idrar yapılmasın. Çünkü melekler içinde böyle bir tarafa biriktirilmiş bir idrar bulun, pis çünkü o evde durdukça, kapta durdukça melek oraya giremez. Kokusu olur, yayılır, keskin keskin kokar. Melek gelmez. Onun için dedelerimiz bu işi ne yapmışlar? Bu hadislere dayanarak. Tabii o zaman evler ne güzeldi, bahçeliydi. Bahçelerin kenarlarında çiçekler vardı, yollar vardı. Bir köşesinde efendim ayak yolu vardı, abdest bozma yeri vardı. Evden uzakta, evin öteki köşesinde, ne güzel. Orada insan hiç kimsenin görmediği bir yerde, hem de evden de uzakta dururdu. Evin içi tertemiz olurdu ve böylece melek de girerdi, her şey girerdi. Muhterem kardeşlerim, evin içinde bu hadisten anlıyoruz ki idrar birikinti halde bulundu mu melek girmiyor, melekler girmiyor. Başka? Köpek oldu mu girmez. Şimdi komşuya baktım, bizim kaldığımız yerde böyle bir uzun saçlı bir köpek edinmiş. Mahallenin bütün çocukları gelmiş seyrine bakıyorlar. Aman ne güzel süs köpeğe. Gözleri görünmüyor böyle. Saçları gözlerinin üstüne dökülüyor. Küçük bir köpek. Ha, evde köpek oldu mu oraya melek girmiyor. Ama Almanlar, Fransızlar, İngilizler hep evlerinde köpek besliyorlar. Kucağına alıyorlar. Kucağına alır, yatağına yatırır, simidini ısırttırır, efendim kaşığından bir ona verir, bir kendisi onlar gavur. Onlar bize benzemez. Bizim evimizde köpek bulunmayacak. Kedi olabilir. Kediye yasak yok bak. Allah'ın efendim Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri açık ortada. Kediyi severdi Peygamber Efendimiz. Köpeğe müsaade yok. Kedi olabilir. Sonra içinde resim olan, suret olan eve melek girmez. Hah. Şimdi anlaşıldı mı bizim evlerin çoğundaki dırdırın, vırvırın, efendim gırgırın sebebi? Anlaşıldı. Çünkü bizim evlerin tepeden tırnağa her tarafı suret doludur. Allah etmesin. Bizim kardeşlerimizin hepsi artık şerbetlendi, alıştı. Herkes alıştı evde. Hem mücessem suret, hem musattah suret. Yani hem resim hem heykel Müslümanların evlerinde her yerde vardır. Bahçede vardır, kartaldır, arslandır, tilkidir, geyiktir, bilmem nedir. Evin içinde vardır. Hacı Efendi'nin evine girersin, duvarda çok güzel bir halı, efendim şırıl şırıl sular akıyor. Geyikler başında, efendim tüller giymiş çıplak kadınlar oralarda. O onu ne hayal ediyorsa oraya koymuş. Bu eve melek girmez. Resim var, şey var, olmaz. Duvarlara asmış. Bu benim babamdır. Sarıklı, cübbeli, efendim resmini asmış. Olmaz. Veyahut kumbara şeklinde, efendim bilmem kartal veyahut kaplumbağa şeklinde veya köpek şeklinde veya burnu kesik domuz şeklinde bilmem ne. Kumbaraymış, şunuymuş, bunuymuş. Melek girmez. Suret olan eve melek girmez. Efendim köpek olan eve melek girmez. Bir de idrar birikintisi kap içinde bulunan eve melek girmez diyor. Ne yapacağız? Tabii şimdi evlerimizin içinde 100 numaralar. Apartman daireleri olduğu için herkesin evinin içinde. Artık ne olacak bilmiyoruz. Yani eve mi girmez melek, yoksa 100 numaranın karşısındaki salona gelir mi gelmez mi? Odaya gelir mi gelmez mi? Ayrı duvarlıdır filan diye. İnşallah geliyordur. Gelirse kurtuluruz ama gelmiyorsa bizim tesbihlerden feyiz alamamamız, bir ileriye gidemememiz, nasihatların kulağımıza girmemesi, Allah'ın yolunda yürüyemememiz, efendim şeytanın vesvesesinden kurtulamamamız, çeşit çeşit manevi hastalıkların sebebi vakası çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Onun için aman evlerimizi temiz tutalım, pak tutalım. Efendim bunun çaresine mümkün olduğu kadar bakalım. Allah yardımcımız olsun. Şimdi tabii, şimdi artık 100 numarası dışarıda olan ev çok azaldı. Onun için ekseriyet apartmanda oturduğundan temenni ederiz ki kapısı ayrı olduğundan, ayrı bir bölme olduğundan inşallah oraya melek girmiyorsa bile öbür odalara inşallah giriyordur. Biz evimizin bir odasını mescit yapalım. Bir kurnazlık çare. Evimizin bir odasını mescit yapalım, ibadet yeri yapalım. Orada şöyle halılar şeyler bulunsun. İşte 4 duvara ayrı bir oda, mescit burası. Efendim namazları orada kılarız. Camiye gelmeden sünnetleri kılarız. Daha sevaplı olan namazları kılarız. İnşallah oraya melek gelir. Kur'an okuruz. Çoluk çocuğumuzu oraya toplaşırız. Akşamları bazı dini konular okuruz. Bakın muhterem kardeşlerim, şimdi bu sözün arkasından aklıma hemen geliverdi. Evimizde yatak odası var. Yemek odası var. Oturma odası var. Efendim yemek pişirme mutfağı var. Şunu var, bunu var. Halbuki hadislerde de geçiyor. Bir namaz kılma odası yok. Ona tahsis edilmiş bir oda yok. Müslümanın aslında öyle olması lazım değil mi? Bence misafir odası demeyelim bir odaya. Mescit diyelim. Evimizin mescidi diyelim. Bundan sonra asalım duvarı da oraya. Hem oraya giren mescidin adabına uygun olmayan iş yapmasın. Hem de evimizin orası mescit olsun. Orası mescit. Ya melaike-i kiram buraya buyurun. Ratale yakışmaz. Neyse ne onu ayıralım inşallah. Ama suret bulundurmamamız lazım. Suret bulundurmamak için de çok gayret etmemiz gerekiyor. Resimler kitaplardan geliyor, gazetelerden geliyor, mecmualardan geliyor. Artık onu meydanda bulundurmamak lazım. Resmin şey olanı, mücessem olanı yani heykel tarzında olanı daha günahtır. Onları hiç bulundurmamaya dikkat etmeli. Açıkta bulundurmamalı. Yani meydana, duvara asılmış bir tarzda resim bulundurmamaya dikkat etmeli. Sevaba ermek için, yani Peygamber Efendimizin tavsiyelerine uygun olması için muhterem kardeşlerim. Bir hadis-i şerif daha var. Ondan sonra başka harfe geçiyor. La yenkehul muhrimu ve la yunkehu ve la yahtub. İhramlı iken bir adam evlenmez, evlenmesin, nikahlanmaz, yani evlendirilmez ve bir kadın da istenmez. Hacdır o. O artık öyle evlenme nikah zamanı değildir. İhramı bitsin, hacı bitsin. O kadar sabretsin artık. Hac vazifeleri bittikten sonra o işleri yapabilir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Biliyorsunuz insan hacca niyet ettiği zaman mikat denilen belirli mukaddes mıntıkanın hududuna geldiğinden itibaren dikişli elbise giyemez. Efendim bir takım yasaklar başlıyor. Hanımı bile olsa yanında, hanımıyla ailevi münasebetleri olmaz. Efendim koku sürünemez, tıraş olamaz vesaire. Bu yasaklar, işte bu hale, bu duruma geçmeye ihramlı olmak, yani yasaklı bölgeye girmek, yasaklı olmak, bazı şeyleri yapamaz duruma gelmek manasına ihramlılık hali deniliyor. Bu kimseye muhrim deniliyor. Bu kimse dikişli elbise giyemediği için üstüne bir örtü alıyor, altına bir örtü alıyor, ona sarınıyor peştemal ve omuzuna bir şey alıyor. Öyle gidiyor dikişli giyemediğinden. Bunun Türkçe'de adı ihram olmuş. Yani üstüne alınan örtülerin adı ihram diye adlandırılmış. Halbuki ihram demek aslında hacının mukaddes mıntıkaya geldikten sonra, yasakların başladığı mıntıkaya geldikten sonra haccın yasak olan şeylerini yapamaz duruma, durumun başlaması hali demek, hal demek. Onun için bir insan bu büründüğü elbiseleri ihram sanmasın. Yani bu elbiseyi çıkarttığı zaman, diyelim ki yıkanacak, yıkanması icap etti, gusül alması icap etti, yıkanacak, banyoya girdi, bu örtüyü çıkarttı omuzundan, ayağından da peştemali çıkarttı, gusül abdesti alacak. Eyvah, ihramı gitti mi? Hayır. İhram, ihramlılık hali bir haldir. Ta tıraş oluncaya kadar devam edecek. Tıraş olduğu zaman çıkacak. Bu sadece ihramlı iken bürünülen bir örtüdür. Türkçe'de buna da ihram demişler. İhramı almak demişler. İstersen ona peştemal de, istersen izar de, efendim başka bir şey diyebilirsin yani. Bu ihramı çıkarmakla insan ihramdan çıkmış olmuyor. Vazifeleri bitirip tıraş olduktan sonra çıkmış oluyor. Bu arada onu da hatırlatalım. Allah yapanlar bunu anladı da, haccı yapanlar bu meseleleri biraz bilir. Haccı yapmayanlar da hoca ne dedi diye şaşırmış olabilir. Efendim Allah haccı yapmayan kardeşlerimize zenginlik versin. Hac farz olsun kendilerine. Efendim ondan sonra makbul helal paralarla güzel mebrur haclar yapmak nasip eylesin. Amin. Efendim oralarda, o mukaddes yerlerde gezip ibadetleri yapıp günahları affettirip sevapları kazanıp cennetlik olup gelmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. La La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La Hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul va'dil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ümmiyyin. seyyidine.